radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 333 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim pam pum quan estem en directe des del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, quan estem en directe dels estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acostarà el bo i millor de la música combativa en un programa super especial amb motiu del 8 de març i la vaga feminista. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer ja s'ha presentat, aquest que ens ho arregla tot, aquest que toca tot d'allò més bé i aquest que fa que les màquines infernals funcionin, el nostre estimadíssim company Tecles. Què dius, Ricky, com estàs? Ei, hola, hola. Que bé, tio, programa 333, sí. Un número ben bonic i a més un programa ultra mega especial que portem avui. Molt, quines molt. Quines ganes. Molt. Molt bé, i a la seva banda, un altre que no pot faltar mai, un altre que tira els temazaranga en els meses patarrans i un altre que s'ha currat aquesta edició especial pel 8 de març com ningú, com ninguna, és la nostra estimadíssima Noelia. Què tal, Noelia, com estàs? Bona vesprada, molt bé, molt contenta, emocionada i amb ganes de... que comencem ja el programa i que es vegi tota la feinada que hem anat fent, sí, i que ha anat fent la gent que col·labora. I tant, té molta raó la Noe, perquè avui no només estarem nosaltres aquí, sinó que us portem un munt d'intervencions de col·lectius, també trucades en directe, on ens explicaran una miqueta tots els actes preparats per la diada del 8 de març, per la vaga feminista, i també un munt de col·laboracions d'amigues que porten un munt de temes espectaculars, ben presentats. Ja veureu que hi ha una qualitat tremenda en tots els temes. Esperem que aquesta edició d'avui us agradi molt. Moltíssim. Anirem, em sembla que com sempre presentarem a la gent del programa que ja ho hem fet i com sempre anirem a la dedicatòria, no? Sí, és que el programa d'avui el volem dedicar a tota la lluita feminista amb motiu de la vaga del 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, perquè ens sobren els motius. Volem dedicar-ho especialment a totes aquelles dones que són víctimes de la violència masclista visible i explícita. Les assassinades, violades, explotades sexualment, agredides, mutilades, assetjades, forçades a casar-se, amenaçades, insultades i escridassades. També a totes aquelles que pateixen violències invisibles i implícites. A totes les que són controlades, limitades en la seva llibertat, aïllades socialment, humiliades, manipulades emocionalment, culpabilitzades, privades de recursos econòmics, víctimes de la pressió estètica a la televisió i la ràdio, la publicitat sexista, els cànons de bellesa irreals, l'humor sexista, el llenguatge sexista, l'educació sexista, la discriminació salarial, la invisibilització, la divisió sexual del treball, la feminització de la pobresa, el sostre de vidre, l'amor romàntic, els micromasclismes, l'ús sexista de les joguines i la socialització del gènere. A més, volem donar visibilitat i dedicar aquesta edició a tots els col·lectius feministes que cada dia, estan al peu del canó plantant cara al sistema capitalista, racista, feixista i patriarcal, lluitant per una vida lliure de violències i feminitzant totes les lluites socials, com són Vaga Feminista i Justa Revolta a Sabadell, el Comitè de la Vaga Feminista i la Rue des Rebels a Terrassa, l'Assemblea Feminista de Barberà i el Col·lectiu de Dones de Barberà, la Figa Rebel a Cerdanyola, el Comitè de Vaga Feminista i Hora Bruixa a Sant Cugat, el Comitè Feminista a Santa Perpètua, Cariàtides a Montcada i Reixac, l'Escarnera a Castellar i Viladones a Vilamajor. Sense oblidar-nos de les 7 companyes de Sant Cugat encausades justament fa 2 anys durant la vaga del 8 de març, tenim 8.000 motius per lluitar juntes, jo per elles i elles per mi. I com no, ja acabant la dedicatòria, la nostra dedicatòria més especial per totes les dones que han col·laborat amb el Pim Pam Pum d'avui, especial 8 de març, aportant les cançons i la informació dels grups que a continuació escoltarem. Oferim-vos un programa plegat de bona música combativa feminista I han col·laborat doncs, la Ivonne Navarro, la Mili, l'Uri, Bren, Lídia Maes, Estefa Castillo, Irene Durden, Esther Díaz, Montse Peligro Social, Diana Grimau, Lola de Querol, Maria Cabello, Eva Pous, Júlia València, Marifé Marín, Amaya Chavarri i Lali Mussoles. Per totes elles va aquest programa. Ja, lligueu-vos bé els cinturons, que ben aviat començarem a tirar bona música combativa. Molt bé, excel·lent, excel·lent la dedicatòria d'avui, Noé. I això, sense més dilacions, anirem a la primera peça, que em sembla que és el mestre Tecles qui té els comandaments per tirar-la. Hola, soy Bren y vengo a presentar mi nuevo tema llamado Ansiedad. Es un tema que compuse desde mi propia verdad, pero también inspirado en la verdad de otras personas que me rodean y que han pasado por situaciones muy parecidas a la mía. Es un tema que creo que puede ayudar a todas las personas que también estén pasando por episodios de ansiedad o depresión y que al final pues todo lo que vemos oscuro lo podemos transformar en luz y que lo único que hay que hacer es mirarse hacia adentro, aceptarnos y pasar por las cosas que nos están sucediendo y no huir de ellas porque luego explotamos. Y nada, espero que disfrutéis del tema, que os guste y que quien esté pasando por esto pues le sirva de algo. Nada, un saludo y un beso muy fuerte para todos los de Pim Pam Pum. Un abrazo. ¡Au! Tu interior es una cueva en la que te escondes. Y en la que existen catacumbas que dices que no conoces. Debajo de ellas están tus criptas, criptas llenas de sueños, de frustraciones, de sentimientos sedados, adormecidos, de oscuridades, tus oscuridades más temidas, de tus miedos más ignorados y de los más maquillados. Están tus criptas, criptas de las que guardas una introspección. La verdadera fuerza perdida, el centro de todo para retomar tu olvidado camino. Tus criptas, el origen de tantos bloqueos, donde solo estás tú, con tu ego más salvaje, el más puro, el más doloroso y verdadero. Centro de los centros, introspección, para pedirle a tu ser, amanecer, amanecer de nuevo. Los días se deshacen como el humo entre mis dedos. Sostengo las sonrisas aunque me esté pudriendo. Yo no soy de hierro, yo no soy de acero. Disculpa si esta vez de pie no me mantengo. Ego de doble filo que me impulsa, que me engaña, me maltrata cuando la autoexigencia me acompaña. Guerra de dos caras, unas buenas, otras malas. Convivo con mi ser entre subida y bajada. Nadie sabe nada, pero critican todo. Más vale el prejuicio que estar en la piel del otro. Detrás del telón se busca la perfección, pero muchas veces solo se encuentra frustración. Míranos, tenemos el mismo reflejo. Guardamos el dolor y a continuar de nuevo. Luego nos sorprendemos por la presión en el pecho. Aquí está ansiedad poseyéndonos de nuevo. Yo no quiero tragarme los problemas y que me exploten por dentro. Yo dejar de esconderme de todos mis miedos. Yo no quiero guardar la apariencia y hacer feliz al resto. Yo no, sí puedo aceptar que no soy de hierro ni de acero. Que no, que no, que no, basta de tanta fachada. Un tsunami emocional desciende por mi cara. Sin paracaídas, de rodillas caigo, rompo en llanto. Le pego al suelo, vomitando a gritos, heridas del presente y del pasado. El sol se ha marchado, la oscuridad ha llegado. No pongo resistencia ante mi debilidad. Me siento indefensa, esta es mi verdad. Extraigo exigencia, me permito fallar. Expulso la basura, me solía asfixiar. Soy mi propia voz, no la de los demás. Lo que esperan de mí no me definirá. Cero expectativas, me necesito abrazar. Para que mi orgullo sienta humildad. No me asusta lo que puedan pensar. Ni caer es fracaso, ni levantarse triunfar. Yo no quiero tragarme los problemas y que me exploten por dentro. Yo sí puedo dejar de esconderme de todos mis miedos. Yo no quiero guardar la apariencia y hacer feliz al resto. Yo sí puedo que no soy de hierro ni de acero. El interior es una cueva del que a veces huyes, otras te quedas. La vida es un navío que nos queda grande entre aguas bravas. Llevarlo a buen puerto no quiere decir calma. Ese temporal no será para siempre. Después de la tormenta el silencio prevalece. Escúchate bien, si no sabes qué hacer, la respuesta está en ti, aunque no lo quieras ver. No, no quiero tragarme los problemas y que me exploten por dentro. Yo sí puedo dejar de esconderme de todos mis miedos. Yo no quiero guardar la apariencia y hacer feliz al resto. Yo sí puedo aceptar que no soy de hierro ni de acero. Tremendo tema zarrangano per obrir boca en aquesta edició 333 del Pim Pam Pum, especial 8 de març, de la Bren, aquest temazo Ansiedad que ha sonat i amb aquesta dedicatòria tan guapa que ens ha fet. I és, bé. Ha dit que és un tema nou, o sigui que no està al disc aquell que va no, fer. No, sí, sí, aquest sí, el que parlàvem fora de micros, que ha fet una col·laboració nova, que té tema nou, la Bren, i que de ben segur ben aviat sonarà aquí al Pim Pam Pum. Igualment aquest tampoc és gaire antic. No. Em refereixo que ella mateixa, a la presentació que ha fet abans de la cançó, ha dit, us traigo una canció nova que he hecho, no sé si... Bueno. Sí? Jo diria que aquesta és no sé, novembre de l'any passat o sí, així. Diria no, que sí. No ho tinc clar, ho hauríem sí. de mirar. Ho hauríem de situar. Sí. Vale. Bueno, pues, anem ara a la segona col·laboració. És una col·laboració que ens fa la Irene Durden, però sí. que no ens ha pogut passar l'àudio i que ens el farà la Noé. Bueno, més que l'àudio és que explicaré el que ella em va comentar. Ella ha triat una cançó titulada Mami Sherpa, de Petit Pop, i ella, clar, em deia que era una cançó infantil, que a veure com ho vèiem, no?, pel programa, i ens va semblar bé. Explicava que l'ha triat perquè veu molt de paral·lelisme entre la motxilla física que porten moltes mares que surten a treballar fora de casa de bon matí, i l'altra motxilla, que és la càrrega mental de la criança de la canalla, que també la porten majoritàriament les dones. Anem a sentir-la. Con todo lo que lleva en la mochila mi mamá, nunca, nunca nos faltarán los víveres. Si hace mucho sol o si se pone a diluviar, nada, nada nos podrá parar. Llevamos agua fresquita, agua fresquita, barra de arnica, barra de arnica, ropa de cambio, ropa de cambio, paquete de chubasquero, mantita de piqui, y el ibuprofeno, con todo lo que lleva en la mochila mi mamá, nunca, nunca nos faltarán los víveres. Somos muy expertos en llevar algo de más, siempre atentos por lo que pueda pasar. Por la mañana, el tupper con la merienda, Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé aquest tema que ha proposat la Irene. Sí que és veritat, eh? Tot el que comenta la cançó, doncs aquesta motxilla, no? que porten les mares, aquesta feina invisibilitzada. Aquesta doble feina, ja, no? Podríem dir que surten de la feina i se'n van a treballar, sí. Perquè al final no deixa de ser una feina. I, bueno, i continuar amb el ritme de vida ha de ser superdur, sortir de la feina i tornar a casa i no em pots relaxar, no pots posar-te al sofà ni descansar ni res, sinó que has de bueno, doncs, portar endavant la criança de la canalla, que també és una feina. Així doncs, sembla que no. Mm. Bueno, tu i jo no som mestres de l'escola pública i una miqueta el tema de la criança també el vivim el dia a dia, no? I tenim a càrrec un munt de canalla i necessiten moltes coses, necessiten parlar, necessiten explayar-se, necessiten jugar, necessiten un munt de coses que se'ls hi ha de buscar i se'ls hi ha de poder donar. Així molt guapa, és. Molt guapa la cançó de Petit Pop, aquest Mami Sherpa que ens ha proposat la Irene. Anem i seguim, amb... no? Sí. Seguim amb el tercer tema que a veure, ens sonarà qui el fa. Muy buenas a todas y a todos los que estáis escuchando Pim Pam Pum en un día tan especial como hoy. Me presento, yo soy Luri, algunos me conoceréis como La Cura. Y bueno, he venido a presentar un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque representa la lucha del pueblo contra todos aquellos que intentan abusar de su autoridad. Ella es Gabilonia y el tema se llama Abuso de Poder. Gracias, un saludo y hasta pronto. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que según los primeros indicios participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran cómo al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que uno de los policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. Los victimarios de este informe, la joven pertenece a una de las familias desplazadas que ocupan el parque de defensa de Bogotá. Uno de ellos, la policía de la Federación Nacional, inmediatamente se ordenó a su comando que tomara esa. Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password here. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga. Chill. What? Ah, oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenza, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos. Sí, seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa. Y sigas diciendo que la culpa la tienes en lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine a decirte de parte de pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero. Guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones canciones que no tienen censura, yo. Por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Sigo firme y obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla. Aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo. Solo mediten porque me fajo. Esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro. Y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño police. Batallando firme en la lucha police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, por la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Como tú, siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister. Gran Uri, quin temazo, eh? Espectacular, la Gabilònia, amb aquest abuso de poder. I sempre ella predisposada sí. A tot el que li suggerim de a totes. Fer. Hem de comentar que en aquest programa especial del 8M que fem no tenim secció d'agenda, sinó que aquest programa el que hem fet és cedir l'estona de l'agenda, i més estona també, a tots aquells col·lectius que vulguin explicar aquelles activitats que fan emmarcades dins del 8M. No? I ara, per exemple, al telèfon just tenim a la Cris de Sant Cugat, a veure si la sentim. Hola, Cris. Hola, què tal? Què tal, Mònica? Quines activitats teniu pensades per fer a Sant Cugat? Doncs mira, nosaltres com que aquest any era una vaga especial perquè queia en diumenge, hem organitzat activitats durant tota la setmana. Hem estat fent diferents eixos que volíem treballar. Dilluns treballàvem la repressió i vam fer una performance. Dimarts volíem treballar l'autodefensa, llavors vam fer un taller. Uh-huh. Dimecres volíem treballar el món laboral i vam veure un documental. Avui estem fent una xerrada sobre habitatge i feminisme. I demà a les 7:30 a Pep Ventura hi ha un teatre de Dones 3.0 del grup Ovàries que tracta sobre la violència masclista. Uh-huh. A les 7:30 demà a Pep Ventura. Això el divendres. Llavors dissabte seguim fent activitats i tenim a les 10 del matí a plaça Octavià activitats familiars. Després a les 12 hi ha un vermut a càrrec de 8.000 motius, que és el cas repressiu de set noies que estan en cas judicial per haver fet vaga un 8 de març. Uh-huh. I després a les 8 de la tarda hi ha la manifestació de tot el Vallès Occidental que es fa a Rubí. Llavors segurament baixarem juntes a les 7:30 i ens trobarem a les 8 a Rubí per fer xarxa amb tot el Vallès Occidental. Llavors ja de cara al 8 de març, que és una vaga especial que ens agrada molt perquè ens dona l'oportunitat de visibilitzar les feines que es fan en cap de setmana, no? Perquè pot sorgir el dubte aquest de dir, ostres, però vaga diumenge com que no té sentit. No, doncs sí, perquè les feines de diumenge acostumen a ser molt més precaritzades, sí. Feines de cures que estan molt feminitzades, mm-hmm. Total, que creiem que és una vaga molt potent per visibilitzar això. Llavors, el nostre horari seria a les 10, comença la manifestació a la plaça de Ferrocarrils. Sí. Llavors, aquesta manifestació arriba fins a plaça Octavià, on a les 12 es llegirà el manifest davant del monestir. Llavors, una vegada acabat això, a les 2 hi ha un dinar, allà a la mateixa plaça, i a les 4 es queda a la plaça de Ferrocarrils una altra vegada, aquest cop per anar cap a Barcelona a la manifestació que es fa a Barcelona. Mm-hmm. Aquest seria el nostre horari. Molt bé. Quantes activitats, eh? Sí, tota la setmana plena. Molt bé, molt bona feina esteu fent, eh? Mm. I... Sí, això les companyes, sí, molta feina, molta feina. Bueno, no sé si els meus companys volen aportar alguna cosa més o dir alguna cosa més. Bueno, no, només preguntar de quins col·lectius de Sant Cugat són els que hi participen i convoquen tot això. Bé, el col·lectiu que ho convoca és el Comitè de Vaga Feminista de Sant Cugat, que ja fa anys que va néixer per preparar les vagues del 8 de març i ja, bueno, és a títol individual les persones que vulguin venir, els col·lectius que es vulguin sumar a les convocatòries que fem. Molt bé. Doncs, Cris, moltíssimes gràcies per la vostra participació al programa i per atendre el telèfon del Pim Pam Pum. A vosaltres per donar-nos aquest espai. Que vagi molt bé. Una abraçada i salut. Ens trobem igualment als carrers. Ens veiem diumenge. Adéu. Molt bé, doncs la Cris de Sant Cugat, que ens ha presentat totes les activitats que tenen preparades. Continuem amb aquesta edició 333, especial pel 8 de març. Ara és el torn de... Cunya. La cunya. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, molt bé. Seguim en aquest programa especial pel 8M, carregat de dones, eh? I de música combativa feminista. Espera un moment. Sí. Vull carregar el llibre d'estil un moment. A veure. Sí, carcelari. Perquè crec que he de posar una cançó que no és de temàtica feminista, però crec que no se n'està parlant prou. És una cúmbia que l'han creat a Llatinoamèrica, que segur que no la coneixeu perquè no ha sonat mai enlloc. Coronavirus. Sí, eh? No, que era una broma, era una broma. Perdoneu, ja està. És que portava tot el dia amb la cançó aquesta al cap. Ah, o sigui, el que volies era que se'ns enganxi a nosaltres també. Això. Era una broma. Sí, ja està, podem continuar. És encomanadissa. És encomanadissa. Igual que una mica és encomanadissa la cançó que ve a continuació. Sí, així és, que és de la nostra estimada Lola de Carol. Que bueno, també li va faltar temps per quan li vam proposar que dediqués una cançó i la presentés i tal, de fer-ho. I bueno, allà, aquí deixem el seu àudio. Hola, com esteu? Des d'aquí la noia us envio una abraçada molt gran. Aquí anem acumulant ganes de venir al Pim Pam Pum i avui us proposo que escolteu una cançó que es diu Aborto Retrospectivo de la Fúria, que és una cançó que m'he escoltat moltes vegades perquè em transmet un mogollon de força i la típica així que alguna vegada s'ha enganxat i l'has escoltat durant una temporada en loop. I també perquè, així com la lluita per un avortament lliure i gratuït és pues, de totes i per totes, decidim parir o no, la vivència d'un part recent al cos pues, em fa tenir molt present, no? La gent que ha hagut de passar per això sense desitjar-ho, cosa que em sembla bestial i criminal. I per totes elles, pues, un crit ben fort i ahí va. Una abraçada molt gran, que disfrutem molt el programa. Mua! Para estar así contigo yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim, pam, pum, Don Gallardón, clic, clac, boom. Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror, se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. os recuerdo, sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos, reprimidos, salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna, bien nacidos, mendigos de Popeyes, portavoces del hastío, si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, espectacular aquest aborto retrospectivo de la Fúria presentada per la Lola, espectacular, tema zarrangano, sí, que s'ha tirat la nostra companya. Sí, sí, i a més el tema que tracta, no? L'altre ja estàvem mirant la tele i vam al·lucinar amb l'Isma amb el tema d'Andorra. Andorra, sí, Andorra està prohibidíssim avortar en tots els... En tots els supòsits. Home, el cap d'estat és, sí, és un bisbe... Sí, bueno, és com, sí. La separació Estado i Iglesia allí no ho porten gaire bé. Política i Església s'ajunten i el resultat és nefast. És que a Andorra cap dona, ni tan sols aquelles que són violades. Es veu que el gran avenç, no vaig veure el documental, però durant tot el dia a la ràdio em van estar parlant i tal, i es veu que el gran avenç que han fet allí en aquesta matèria és aconseguir que l'Estat estigui d'acord en aconsellar a les dones que vulguin avortar a... Com buscar-se la vida per fer-ho. Sí, sí. Molt fort, molt fort. Sí, jo ho vaig trobar vergonyós. En el reportatge aquell que va sortir fa poc a TV3, que parlava d'aquest tema, de l'avortament a Andorra, sortia una testimoni que deia que la gent de Catalunya pujava a Andorra a comprar i elles baixaven a Barna a avortar. I és tal com raja, és així. Bueno, una vergonya. Per sort hi ha també col·lectius allà forts que estan lluitant per canviar això i des d'aquí tota la nostra solidaritat amb elles. Molt bé. I seguim amb el programa. Què toca ara, Isma? Doncs toca una altra presentació, toca un altre tema zarrangano. Anem a veure d'aquí. Hola, sóc l'Esther i abans de parlar-vos o presentar-vos la cançó que he escollit perquè soni el programa d'avui, sí que volia fer un petit comentari que, bueno, en relació a la meva generació, que segurament estàvem mancades de referents musicals i que ens havien educat molt en que les dones eren competitives i que no podien ser amigues i que, bueno, totes aquestes coses. I trobo que, bueno, per mi una referent van ser l'Amparo Sánchez, d'Empara Nolla, perquè les seves lletres estaven carregades de discurs feminista, perquè parlava de les dones sensibles, però lluitadores també, parlava de les dones com a germanes, com a aliades, parlava de les dones d'arreu i trobo que va ser molt necessari i que a mi almenys em va ajudar molt a obrir els ulls i canviar aquesta perspectiva que ens havien inculcat. La cançó que m'encantaria que sonés avui és la cançó de l'Anna Tijoux, d'Antipatriarca. Crec que la nostra realitat és dura, però que la realitat del sud és realment cruel i que crec que hem de mirar més cap al sud, que hem de tenir més referents i que ens hem d'identificar entre totes com aliades, com que estem treballant per una lluita global i que ens representa a totes i hem de buscar aquestes aliances arreu, fora de fronteres i seguir lluitant perquè encara ens queda molta feina a fer. I agraïda passada la feina de la gent del Pim Pam Pum i endavant, companyes. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Wow, tremendo, ¿eh? Espectacular. Un temazo que va ser editat al 2014 i tot i així sona com a nou cada vegada que el sentim, sí. Eh? Un d'aquells temes que no poden faltar en un programa especial pel tema del feminisme i que l'Esther ens ha presentat de manera brillant. Molt així bé, és. Molt bé, moltes molt bé. Gràcies, Esther, eh? Clar que sí. Sabem que a ella li costava i la tia ho ha fet superbé. I tant que sí. I seguim ara amb una mitja sorpresa per vosaltres, perquè portem una companya que veu tenir en algun programilla, el Pim Pam Pum. Sí. Una dona que ha estat aquí als estudis també de Can Capa, aquí a Radio Trama, i bueno, aquí us la deixo. Hola. Doncs jo us porto una cançó de Les Bajas Passiones, Sigo Bailándolo. Em va fer molt feliç quan vaig descobrir aquest grup, que no tenen molt recorregut, però que ja han tret dos discos, així que estan a tope, i crec que era supernecessari el que venen a posar sobre la taula i que cal visibilitzar altres tipus de relats i de vivències des de veus masculines, també, i res més. Una abraçada enorme a tota la bona gent del Pim Pam Pum i a la seva presència incansable, sempre. Petons. Sigo bailándolo, son tus recuerdos tu aroma sigue en mi camisa vieja. Esos te quiero se cuelan en mis sueños. Y aunque no estás, aún me dan aliento. Me diste tanto que quedé lleno. Pasó el tiempo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo. Yo sigo bailándolo aunque estéis todos parados en la filosofía que tú me has enseñado. Tengo un tatuaje tachado con la palabra dinero. Un pedo que te cagas, voy como una perra en celo. No salgo ileso de esta, solo me queda esto. Un poco de música y follar contigo a gusto. Te juro que ahora me la suda el resto. Antes que morir medias conmemoro del susto. Te sentonas tanto en este jardín mustio que no te mereces esto, no es justo. Tengo el coche fuera, si hace falta dejo el curro. Pero acompáñame, escapémonos juntos. Y a tomar viento, me diste tanto que seguía tu camino sin pararme a mirar. Y ahora que miro alrededor pienso aquí que coño pinto. Es todo tan distinto y no he vuelto atrás. Bueno, lo vamos viendo, nos estamos conociendo, conociendo. No hemos firmado ningún pacto, ningún pacto. Que me da un vértigo intenso, digo intenso. Mientras pienso no es para tanto, para tanto. Nos estamos conociendo, conociendo. Pero la confianza da asco, da asco. Porque no existe nada eterno, nada eterno. Es la base de la que parto, la que parto. La que parto, la que parto, la que parto, la que parto. Porque no existe nada eterno, porque no existe nada eterno. Es la base de la que parto, la que parto, la que parto, la que parto, la que parto. Porque no existe nada eterno, no existe nada eterno. Porque no existe nada eterno. Me diste tanto que quedé lleno. Pasó el tiempo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo. Sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo. Sigo bailando, ¿eh? El temazo que se m'havia oblidat a dir-ho, era la... Era la Júlia. La Júlia València, era la sí. Júlia que no només havia passat per aquí a Radio Trama, sinó que tenien el seu propi programa, el Revolució en Consciències, sí, no? Sí, sí, diria que sí, i també havia participat del Pim Pam Pum en, sí, en més d'una edició. Sí, a part de participar en el nostre programa... A banda d'això també ja tenien el sí, seu propi programa. Sí, sembla que programa. El feien de manera mensual, una sí, a mi sí que em sona, un programa sí. Que es deia Revolució en Consciències. El col·lectiu Justa Revolta. Les Justes sí. De Revolta feien aquest programa aquí. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs seguirem en aquesta edició. Donarem pas ara a una nova trucada telefònica. En aquest cas ens n'anem a Santa Perpètua amb l'Alice. Bona nit, Alice, com estàs? Hola, bona nit, molt bé. Benvinguda al Pim Pam Pum en aquesta edició tan especial pel 8M. Gràcies, un honor per nosaltres participar en aquest programa. Molt bé, podries dir-nos en quin col·lectiu feminista milites i quina és la tasca que realitzeu? Estic a l'organització del Comitè Feminista de Santa Perpètua. I llavors això, tenim una mica el resum de les activitats que farem pel 8M. Això és el que volíem saber, que ens fessi una miqueta 5 cèntims dels actes que esteu preparant per la diada de la vaga del 8 de març. Doncs a les 12 es faran els actes institucionals del Parc Central, coincidint que és la Festa Major de Santa Perpètua. Ostres. Hi haurà la performance aquesta del Ball de Xile, que està organitzada per una noia que està estudiant arts escèniques. I llavors, quan s'acabin, s'iniciaran les activitats del nostre comitè. I el nostre comitè és una associació transversal formada per diferents organitzacions feministes i persones a nivell individual. Per la jornada reivindicativa del 8M, el nostre lema és «Juntes i diverses per una vida digna». Molt bé. I ens replegarem les dones del municipi i farem un recorregut per tota la població. I finalitzarem a la plaça de la Vila amb la lectura del manifest consensuat per a les diferents organitzacions municipals del territori. Fantàstic. I després anirem a dinar totes juntes amb un dinar a Carmanyola Hem de recordar que aquesta jornada és una jornada de vaga, de treball, de consum i de cures. Així I llavors, tot plegat, després quan acabem, ens dirigirem juntes a la gran manifestació que hi ha a Barcelona. Molt bé, fantàstic. Déu-n'hi-do si teniu plegada aquesta diada d'actes reivindicatius i en pro del feminisme, com ha de ser, i molt, molt bona iniciativa aquesta del dinar de Carmanyola per tal de visibilitzar tot el tema de no consum, no cures, no res. És un dia de vaga i així és com s'ha de fer. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies. Sí, perquè si dèiem de dinar a algun lloc, és com que ja obligar les altres dones que hi estiguessin treballant, no? I llavors on dir, bueno... Així és. Doncs molt bé, moltes gràcies, Alice, per la teva participació al programa i per atendre el telèfon del Pim Pam Pum. Doncs res, gràcies a vosaltres i una abraçada. Una abraçada ben forta, salut. Salut. Molt bé, molt bé. Excel·lent també tots els actes que es preparen a Santa Perpètua. Sí. Amb la gent del col·lectiu de vaga i fa patxoca, el Vallès Occidental. Sí, vull d'activitats com ha de ser en una diada tan assenyalada com aquesta del 8 de març i molt bona també la participació d'Aralis en aquest pim pam pum. Sí. Moltes gràcies des d'aquí i seguim amb els temazos que totes les dones ens estan presentant. En aquest cas, donem pas a la Maria Cabello de Barberà, que ens ha fet aquest àudio. Bona nit, companyes. Què tal per aquí, pels estudis de Radiotrama? Pues tinc moltes ganes d'escoltar això que ens esteu preparant, a veure què tal. Pinta interessant. Bueno, jo us havia d'enviar una cançoneta, la veritat és que m'ha costat molt decidir-me. I al final he escollit una cançó comercial d'un grup ben conegut, però que crec que no ha sonat mai a Radiotrama. I la veritat, si us he de ser sincera, és que em vaig enamorada del videoclip. Perquè surt una nena amb tot el desparpajo i seguretat que a vegades no tenim, i no sé per què no tenim, perquè ole nosaltres. I bueno, res, el grup és Bomba Estéreo, de Colòmbia. El canta una noia, l'Ali, que diria que és de Barranquilla. I bueno, que el disfruteu, així una mica de ritmos caribenyos. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. Gran proposta, la de la Maria Cabello. A mi és que m'agrada molt aquesta cançó que ha triat i té raó amb això que diu del videoclip, no sé si l'heu vist vosaltres, no. Però surt una nena tota superempoderada que li sua el que pensi la gent, saps? I ballant, i fent, i m'encanta, sí, que guai. Com ha de ser? De bon bastero, Déu-n'hi-do. Sí que és veritat que té un ritme molt encomanadís i una cançó ben guapa, molt guapa. Seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 333 del Pim Pam Pum des dels estudis de Radio Trama, especial pel 8M, especial per la vaga de feminista de diumenge. Ara és el torn de la Noe, que tira el seu primer tema. Sí, m'ha tocat. Doncs mireu, us porto a l'Alicia Batra, que ja va sonar en altres programes que he estat jo, que sí. Hi he participat. És una cantautora nascuda a Zamora i viu a Madrid. Es dedica a tocar, composar i cantar. Porta 10 anys fent música i tot i així ella diu que és nova sense voler-ho. El tema que he triat està recién sacado del horno, és Esta vez, que bueno, va sortir ahir mateix, el 4 de març, i té un videoclip també que està molt bé. És un avançament del disc que sortirà justament dimarts vinent, el 10 de març. I el videoclip l'han fet entre amigues al barri per tal d'explicar-li al món que quan s'uneixen i fan coses des del carinyo, el resultat pot només ser meravellós. Llavors jo he triat aquest tema fent una mica de paral·lelisme amb el programa d'avui, pensant que juntant veus i temes de diverses dones ens està sortint i acabarà sortint un programàs. Un programó. I d'altra banda, doncs, volia dedicar aquest tema a tots els col·lectius que, com diu la cançó, van a fuego i no descansen fins a aconseguir el que és nostre. Fum-li! Escondidas, socializar el poder para las oprimidas, que reviente la vida y al abrir los ojos veamos que somos las mismas, las que hicieron su pequeña revolución, que acabó siendo colectiva, las que estaban tiras en la cama y sabían que así no se podía vivir, que así no íbamos a seguir, que toda la fuerza está dentro de las invisibles, de las que no vimos venirlo y ahora somos libres. Que exigimos espacios de cuidados que borren las violencias que nos hemos dado, las que hicimos estar a gusto un derecho que ya bastante hemos pasado. Corramos juntas, gritemos fuerte.

cuarretón de Boca de Baba, espectacular qué presentació. Guai. Sí, sí, que guai, sí, que no? Tenia l'Estefa per aquí, encara que sigui via sonora, eh? Sembla bona nena i tot com presenta. Hola, sóc Estefa. Ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé. Màquina, sense més dilatació, clar que sí. És la creadora d'aquesta frase, sí. Sense més dilatació. Molt bé, espectacular el tema de Boca de Baba. Continuem a la Ràdio Lliure, a Ràdio Trama, continuem a l'edició 333 del Pim Pam Pum. I en aquesta edició tampoc volíem oblidar-nos de saludar les nostres companyes que no estan, al Pau, a l'Eric i al Manolo. I tant. Que des d'aquí els hi enviem una salutació, unes abraçades, petons, de tot. Potser ens estan escoltant, no ho sabem. Crec que l'Eric sí, perquè em sembla que ens ho ha dit. De fet, som uns merdes que ha dit, com comenceu, digueu, i ni això hem sigut capaces de fer perquè estaven totes nervioses pel programa d'avui. Però espero que l'Eric sí que estigui a l'altra banda de les ones. Sí, justament. Parlant de l'Eric, ens va passar ell el contacte d'un col·lectiu de dones de, ja ho diré ara, de Vilamajor, sí, que és Viladones, i ens han fet un àudio explicant les activitats que faran. Anem a escoltar-ho. Som-hi. L'associació Viladones s'ha creat amb l'objectiu de promoure un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió, de formació i de treball de les dones de Sant Antoni, Sant Pere de Vilamajor, des d'una perspectiva feminista, apolítica i laica. El dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona i hem ideat el Més Lila Vilamajor 2020 amb la intenció de donar protagonisme, visibilització i veu a les dones de Vilamajor durant tot el mes de març. Amb la col·laboració d'entitats, associacions i serveis de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor es duran a terme activitats diverses, com per exemple exposicions, tallers, xerrades, col·loquis, activitats lúdiques, esportives, etc., pensades per a totes les persones amb una mirada en femení. Així mateix, s'han organitzat activitats on l'objectiu és principalment la visualització de la dona, com el fet de decorar els arbres dels dos municipis amb detalls de color lila, posar lents liles a les llums dels equipaments municipals, o hem iniciat també un concurs de balcons i aparadors on la dona n'és la protagonista. Totes les activitats estan pensades per a que siguin interculturals i intergeneracionals, des d'una perspectiva d'apoderament amb i per les dones. El dia 8 de març, a les 11, farem el taller de pancartes a la plaça de la Vila. Tot seguit, cap a les 12, hi haurà una actuació de castellers i una lectura del manifest. A més, ens acompanyaran les gegantes de Sant Antoni i de Sant Pere de Vilamajor. A les 3:30 hem convocat a l'estació de Rodalies de Llinars del Vallès per baixar la manifestació de Barcelona amb les companyes del Baix Montseny. El tren surt a les 15:46. Si us interessa, podeu trobar més informació o contactar amb nosaltres a través de la web, que és viladones.org, i també ens podeu trobar al Facebook, a l'Instagram i al Twitter, que és Viladones, amb V baixa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a l'Aranzi, que és la noia que va gravar aquest àudio de Vilamajor. Molt bé, fantàstica la intervenció. Molts actes arreu, sí. En aquest cas des del Vallès Oriental, des de Vilamajor. I sí, tenim poca feina avui, eh? Avui estem aquí escoltant tu i gaudint, que és el que s'ha de fer, i tant. I la veritat és que la gent de Viladones també amb un munt d'actes per la diada del 8 de març. És que, de fet, tenen el mes lila, sí, com, sí, sí. Com deies. I tots el els mes, dies del mes van fent activitats. Sí. Caram, sí, sí. Caram. Molt guapo tot el que la gent s'hi aboca a tirar endavant totes aquestes propostes que avui us estem portant aquí al Pim Pam Pum perquè les seguiu i perquè hi feu costat, perquè de fet d'això es tracta, que nosaltres donem visibilitat a tots aquests actes i que d'alguna manera aportem el nostre granet de sorra per tal de que la participació doncs augmenti. Anem amb més música combativa, seguiu en aquesta edició del Pim Pam Pum, continua l'edició 333, anem amb una nova presentació. Hola, pim pam pum, com esteu? Soc la Ivonne i el tema que us proposo és una versió d'un tema molt conegut dels Rage Against the Machine, però aquest cop versionat per una banda que es diuen Brass Against the Machine, que és molt guai, així amb vents i tal, però sobretot perquè la cantant que canta aquest tema és la Sofia Orista i el power que li dona aquesta dona cantant encara li dona més força a la cançó, per mi. És brutal, aquesta dona. I, de fet, estaran tocant el 9 d'abril aquí a Barcelona, per si algú té oportunitat d'anar-los a veure. I el tema és el de Killing in the Name, per tant, un tema molt conegut. I res, espero que escoltant-lo doncs la gaudiu i que us doni les forces per lluitar en tots els àmbits que calen perquè és un subidon de cançó versionat per aquesta dona. Així que res, que la gaudiu i que feu molts programes més. Un petonet molt gran. Adeu. Yeah! Buah. Brutal. Quin temacle, tu. Sí, eh? Quina veuassa la de la cantant de Brass, eh? Sofia, no, és la Sofia Aurista, que és una cantant brasilera, diria, que els hi fa una col·laboració, perquè la gent de Brass Against the Machine crec que no són brasilers, crec que no són de... O sigui que ella no forma part del grup aquest, eh? Jo crec que no, jo crec que van... Sí, exactament, jo crec que va fer una col·laboració amb la banda. És una banda que normalment fa cançons que no totes són de... amb lletra, diguem, i que són instrumentals, no? Sí, sí, exactament. I molt basades amb els vents. La veritat és que una joia dels Brass Against the Machine. M'encanta el videoclip d'aquesta cançó, us ho deia abans, fora de micro. A més, ho corroboro perquè és un featuring, és un feat. Sofia Aurista, aleshores és segur que és així, no hi participa normalment de la banda. I en aquest cas fa una versió naca dels Rage Against the Machine brutal. Brutal, i també molt bona la presentació de la Ivonne. Sí, des d'aquí un petó molt gran també per ella. Molt bé. I continuem el programa. Que vas tu, Isma? Sí, em sembla que sí. Ara tiraré jo un temilla. Bueno, un temazo, que un temilla. És un temazarrangano per tot l'ual. Sí, a més... Oh, és la que em deies, pillada al vol. Pillada al vol, ahir va sortir també, un vídeo brutal. Que sí, la portem novetats també, eh? Sí, clar, com ha de ser. No tots són... No vivim només de clàssics. Però també vivim de clàssics. En aquest cas no és un clàssic, és un tema nou, és ben nou, perquè va sortir ahir un videoclip molt guapo, que si no l'heu vist ja trigueu. Són les Cuzu, aquest grup no mixta, de cúmbia feminista i anti... I contra el masclisme. Coronavirus no és la cúmbia aquesta, no? No, ja veuràs. No és coronavirus, és maldito. Maldito güey. És aquesta banda de cúmbia feminista contra el masclisme de Benimaclet, formada el 2018 per la Yosune a la guitarra, la Blanca i l'Andrea a les veus i l'Helena a la percuta i la bataca. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades per la Tessa, la Calesi del rap valencià. Sí. I la col·laboració especial també de l'Alberto, el trombó de Celtas Cortos. És un temazo, com deien, que ha sortit fa molt, molt, molt poquetes hores. Va sortir ben bé ahir, a les 12 del migdia. Ho van penjar en el seu canal de YouTube. I és un temazo que porten com a títol Horta Viva. Foli Tonyina. Que menjaràs quan només ets asfalt? Venen de trats i corbates, coratge en les gens per xuclar-te la sang. Que menjaràs? Ja m'ho diràs. La lligona, l'arma, l'escut, el cabàs. Patiu l'autovia, els vostres plans. Volen l'horta viva, no es toqueu els camps. Xarxa local, teixit social. Yeah. tengo bastante tierra para ser de aquí. Pero una vez cierro los ojos, ¿yo qué la tiene que llevar? Perdido. Si no hay una alegría de que los que vienen detrás no tienen que venir a trabajarla. Horta Viva és un homenatge a totes les lluites per l'Horta de València, en especial al forn de Barraca, que van parir aquesta cançó, la gent de Cuzu i Tessa, amb motiu de la ràbia i tristesa que els hi va produir el seu enderrocament. És un crit de resistència i dignitat, arrels i identitat. Música de Cuzu amb Hombre Viento i el so de Marta Sousa d'Atomic Studio. Un temazo espectacular i un vídeo que no té desperdici, no us el perdeu, família. Espero que us hagi agradat molt. Molt guapo, eh? I a més, és la típica cançó que no em dius d'on són i te dic, són del País Valencià. Sí, sí, sí, sona que trona. La veritat és que una joia més de l'Escuzu i amb la col·laboració espectacular de la Tessa i que no podia faltar en un dia com avui. Clar, moltes gràcies, Isma, per aquest tema, eh? A vosaltres, sí, espero ben, que us hagi agradat. Ben triat. Sí, i deixeu-me que afegeixi sí. Que a més va ser, bueno, jo estic força actiu en les xarxes i vaig buscant, sóc una formigueta que busca, però realment el mateix dia que va sortir, que va ser ahir mateix, es va posar en contacte la banda, les Cuzus van posar en contacte amb nosaltres perquè donéssim una miqueta de projecció a aquest nou tema, i nosaltres des d'aquí encantades que sempre que treguin coses es posin en contacte amb nosaltres i així ho farem. Molt, molt bé. És un privilegi per nosaltres que facin això. I tant que sí, tot un privilegi. Molt bé. Doncs, què, continuem o què? Sí, sí. Seguim ara amb algú que està a propet nostre. Sí. Hola, pim pam pum, sóc la Diana. Ara mateix estaré treballant a baix, però ara us deixo una cançó que de fet he tingut problemes per trobar-ne perquè us hagués enviat totes les cançons d'aquest últim EP que han tret, del 2020, ara al febrer, de Roba Estesa. Però m'agradaria que poséssim la cançó aquesta de memòria perquè, bueno, sent la setmana que és, crec que és una cançó superxula i a mi em dona molt ànims per continuar amb aquesta setmana i amb totes les que vindran. Un petó! Hem ballat quan surt el sol i ara ja no cou la ferida oberta. Les mirades s'han trobat amb el despullar de la primavera. S'ha desfet tot aquest gel, creixen les arrels de les nostres. Celebrem el funeral del correcte i no normal. Rebentem les normes i sembrem protestes. Crits en la foscor, por de perdre-ho tot. Crits en la foscor, ni oblit ni perdó. Desvetllarem el son d'aquest món que està mig mort. Som la memòria. Crits de memòria. Cops de memòria. Punts de memòria. Som la memòria. Som la memòria. Sabes que corra mensaje, solo si lo sientes, súbelo. se acaba su tiempo, díselo. Que no van a pasar, que si la quieren la van a pagar. Se la prendemos, no van a pegar, no sale solita la resistencia. Tremenda, tremendíssima, aquest espectacular memòria de roba estesa, excel·lentment presentada per la Diana. Sí. En col·labora amb l'Estribada, molt bé. Sí, no? Sí, sí, sí. No sé si a baix ens estaran escoltant, m'ha dit que potser posaven... Potser sí que ho estan fent. Sí. I si no, l'escoltaran després. També, i tant. I si no, el podcast, ja sabeu que tenim radiotrama.cat per tot el que us faci falta. Tenim secció de vídeos amb la secció habitual, però també amb la secció pro-vegan. Que sí? Al YouTube del Pim Pam Pum. Això mateix. Sí. Allà a radiotrama.cat podeu accedir a tots aquests continguts i a tots els programes, no només nostres, sinó també de les companyes de la Migdiada i de l'Entera't, el programa de literatura infantil i juvenil. Més música combativa, però encara no, perquè ara ens sembla que anem a un ara nou anem, àudio. Anem al meu poble. Sí o no? Anem a Barberà del Vallès. Ai, sí, que allà la Maria José ha fet... La Maria José, l'Assemblea Feminista de Barberà, ha fet un àudio on explica molt bé les activitats que tenen organitzades. Anem-hi, doncs. Soc la Maria José, membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea Feminista de Barberà, i us vaig explicar quines són les activitats que tenim previstes pel cap de setmana del 7 i 8 de març. El dissabte 7 hem programat unes activitats no mixtes que comencen pel matí a les 10 amb un taller de dansa, Empodera't amb el teu cos, que farem al local de Tangram, del Casal Popular Tangram, i que impartirà la Sandra Jurado. Després, a les 12, anirem cap a la plaça de la Vila i farem un taller de pancartes i customització de samarretes per fer-les servir després el dia següent durant la vaga. A la 1:30 farem un assaig de la performance que després farem per la nit, que es titula Un violador en tu camino. Aquesta performance reivindicativa va ser creada per un col·lectiu feminista de Xile anomenat Les Tesis. Després, per la tarda, a les 8, farem una marxa de torxes titulada Il·luminem la cara fosca de Barberà. I la idea és sortir de la plaça de la Constitució, on està la biblioteca, i anar fins a l'estació de la Renfe, passant per carrers els quals no considerem que no es troben ben il·luminats. I finalment tornarem fins a la plaça de la Vila, on farem la performance Un violador en tu camino, a les 9:30. El dia següent, el diumenge, començarem a les 10:30 una cercavila reivindicativa que sortirà de la plaça de la Vila i anirà fent diverses parades on volem, en cadascuna d'aquestes parades, reivindicar un tema diferent. La primera parada serà davant de l'hotel Eurostars, on volem reclamar millores laborals per les treballadores, per les Kellys. La següent parada serà davant de la residència d'Avis Vallesol, on volem fer visibles els treballs de cures o, per exemple, també la manca d'una residència pública al nostre municipi. La següent parada serà davant de l'oficina d'habitatge per reclamar, per fer visible la manca de pisos de lloguer social o sol·licitar més ajudes municipals al lloguer. La següent parada serà en el CAP i volem reclamar que es recuperi el servei de ginecologia al nostre municipi. I l'última parada serà el jutjat de Pau, que està a la plaça de la Vila, per defensar una justícia de proximitat i mostrar la nostra repulsa a la proposta de fer comarcals als jutjats de violència de gènere. Després ja aquí a la plaça de la Vila ens quedarem a fer un dinar popular a les 2, on cadascuna portarà la carmanyola de casa i compartirem plegades. I des d'aquí ja cap a les 4 anirem cap a la Renfe per agafar el tren i pujar a Barcelona juntes per la manifestació. Totes aquestes activitats les podeu veure en els nostres perfils de les xarxes socials, a Twitter, Facebook i Instagram, com a Assemblea Feminista BDV, i si us voleu posar en contacte amb nosaltres podeu fer servir el nostre correu electrònic vagafeministabdv@gmail.com. A Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, continuem amb el Pim Pam Pum, amb aquesta edició especial 333. I després d'escoltar a les activitats que han organitzat des de Barberà l'Assemblea Feminista, donem pas a un altre àudio. Hola, em dic Lídia, soc de Ripollet. Abans de tot, vull agrair a la Noe que m'hagi convidat a participar del programa especial d'avui. Com a bona amant de la música negra en general i de la jamaicana en particular, he escollit un tema d'una dona que, tot i no ser nascuda a l'illa caribenya, canta com si s'hagués criat a una barraca de Kingston. Es tracta de la Somti i la seva cançó titulada Dirty Money, que va publicar el 2009 amb el segell alemany Jahatari. Per qui no conegui aquest segell, el va crear un capo i un jefàs de les produccions reggae i dub digitals anomenat Disrupt. La Somti és una rapera indoscocesa que va néixer a Glasgow i que porta 20 anys fent cançons compromeses i militants, creant veritable poesia contra el corporativisme i les diferències socials. Podem afirmar que és un activista que difon la seva paraula, els seus valors i les seves creences a través de les seves lletres i que va crear el seu propi segell Renegade Masters per donar veu a una sèrie de productors i productores del seu entorn. Amb una espiritualitat molt present en tot el que fa i una habilitat virtuosa, emmarca el seu missatge en una barreja entre el dub, el reggae, el hip-hop, l'electrònica o fins i tot el folk i la música balcànica. I aquesta cançó que escoltareu és una mostra del que fan. Us deixo amb l'obra d'aquest parell, la Somti i el Disrupt, que amb aquest tema aconsegueixen una vegada més portar el reggae a altres dimensions gràcies als sintetitzadors, als infinits sons de videoconsoles retro i als efectes làsers que disparen. Si us agrada l'herba, és el moment de treure el paper i l'encenedor, liar-se a un i a gaudir del viatge. Disfruteu! By my own hand, did I do the right thing? Working for the dark side, made my own time, giving away my life. One chance, one time, one life. Did I work for the man, and will I be alright? I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Get my own thing, and I get my own way. For the real, I'm even trying to understand, realize what I'm doing. Am I affecting anybody but my own? But do I have the world that will I end up going for due to the facts now knowing? If I just find the papers and then all you take, you think you are one with the legal when it breaks. Into your system, a messes with your instincts, head face segregation of your DNA. And it causes all your greed, blindness, neurological disease. But they sell through the kids as sweet, like all cause that's in a bullet for me. I don't see your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Give on thing and I give on way. But I was a ticket rubber fun. Well, we'll give you this delicious when your time comes. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty money. I don't need your dirty, dirty. Get on thing and I get on way. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty, dirty. I don't need your dirty, no. Yeah, let the shadow like you run, run, run. Killing the people with no gun, gun, gun. They can maybe do strength in a second. But the dirty money, yeah, they burn. Yeah, let the shadow like you run, run, run. I don't need your dirty money. I don't need your dirty money. I don't need your dirty. Uau, gran la Lídia, eh? Molt bé, és música que no acostuma a sonar, el pim-pam-pum, sí? Com hem dit aquí fora de micro. És veritat, eh? Tan electrònica no és sí, la, el nostre... Sí, no és l'estil que s'acostuma a sentir aquí, és veritat. Però molt bé, molt bé. Però mola, eh? La d'estils que estan sonant avui, amb aquest programa especial, i la de gent que està participant, eh? I seguim? Seguim ara amb un altre àudio? Hola, sóc la Lali, del KDB. I us deixo aquesta cançó de la Reina del Soul, d'Aretha Franklin, una cançó que segur que ja coneixeu, que es diu Respect. Potser el que no se sap tant és que abans d'ella l'havia cantat Otis Redding. I el sentit era una mica diferent. Venia a dir que els homes, després de la jornada laboral, quan arriben a casa, necessiten respecte i atenció i ser el centre de tot. L'Aretha Franklin li va donar la volta i li va donar aquest sentit molt més reivindicatiu que avui en dia encara ens serveix de bandera. Apa, que la gaudiu! Fins aviat. Mazo. La jefa, no? La jefa. No podia faltar en aquest programa l'Aretha, no? Aretha Franklin, la jefa del soul, de la música ben feta, espectacular, tema zarrangano, que ens ha apropat la Lali. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do també el que explicava, no? En la seva curiós. Presentació, que era de Otis Redding i que demanava respecte pels homes que arribaven a casa. I va agafar la cançó l'Aretha, li va donar la volta i li va dir respecte, vine que t'ho explicaré al respecte. Sí, i també situem una miqueta en la setmana que ha sortit aquest hashtag Machisei, que Déu-n'hi-do si està aixecant polseguera tots aquests casos de masclisme dins de l'esquerra independentista. Des d'aquí, des del pim-pam-pum, condemnem tots aquests casos i a cada porca el seu Sant Martí. Clar que sí, si la gent no, per molt que siguin de l'esquerra independentista, no sap estar al lloc i el que fan, pues, bueno, com ha passat, no? amb el noi aquest de la CUP que fan agressions sexistes. L'Argentona, no? Sí, l'alcalde, sí. Sí, l'Eudald Calvo. Pues, i com ell... Doncs, però això és el fil que va iniciar la noia aquella, la Juliana Canet, no? No ho sé segur, la veritat és que no ho sé segur. Sé que durant tota aquesta setmana ha bullit el Twitter de Twitch. Sí, crec que és amb aquesta temàtica. Un missatge que va iniciar la noia aquesta, la Juliana Canet, que fa un programa, col·labora a Catalunya Ràdio i em sembla a ICAT FM també, l'Adolescents ICAT, potser que sí, o no sé. Sí. Ara potser no és aquest programa, però bueno, que a part d'Instagram i totes les xarxes i tal, també col·laboro a la ràdio. Sí. Jo l'escolto, com que jo vaig tot el dia al curro amb la ràdio, l'he sentit més d'un cop. I crec que va ser ella la que va iniciar la... Va explicar una experiència pròpia, sense donar noms ni res, però parlant de que dins d'aquests col·lectius, on en principi t'has de sentir... Còmoda i segura. Segura, perquè hi ha tots els protocols i tal, doncs que allí... també passen coses. Sí, sí. I ho va voler dir. Malauradament és així. Milers de tuits amb... Ara potser m'estic equivocant, però juraria que va ser així, com va iniciar-se. Bueno, hi ha aquest hashtag, Machisei, que parla sobre el masclisme a l'esquerra independentista i assenyala doncs, a totes aquestes persones, per dir-hi d'alguna manera, que cometen aquests actes contra les dones i després es posen la capa d'esquerra independentista, que són del rotllo, de la CUP, de no sé què, de no sé quanto, però després en la seva vida particular no deixen de ser pues, unes sanguijueras. Seguim amb el programa i de la Lali, de Barberà, que ens ha agradat molt que participi al programa. Lali, moltíssimes gràcies. Ens anem a Terrassa amb una jefaza. Buah, olé. Ei, Caixo, com esteu? Primer de tot, volia enviar-vos una abraçada enorme a totes les que treballeu sense descans per portar endavant el programa Pim Pam Pum i animar-vos a seguir molts programes més. Doncs he triat la cançó Aquelarre, de les madrilenyes Tremenda Jauria, que la fan amb la col·laboració de les potents raperes euskaldons Labasso, Brutal i Anegoria, i la valenciana Jazz Woman, que era component de Machete en Boca, però que va començar després un projecte individual. Totes elles s'ajunten per denunciar que la música està monopolitzada per homes i que també afecten els circuits musicals alternatius. I si voleu mirar el videoclip, podreu veure com representen la trama d'un partit de futbol, però de dones, en un espai generalment monopolitzat per homes, com és la pista de qualsevol barri, com a alegoria de la situació que volen denunciar. No? I rei, per últim, dir que m'encanta la unió d'aquestes veus tan potents de dones empoderades i que us convido a buscar-les per les xarxes perquè no us deixaran indiferents. Bona merda. Gaudiu. Que se vayan acostumbrando a vernos. que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay quien nos pare. No veas, eh? La tremenda jauria, també. Aquí. Tremenda jauria, espectacular, amb... La... Amb Aquelarre. No, Aquelarre és la cançó. Aquelarre és la cançó, sí. I la proposta era de la Maya, que abans hem dit que passa de Terrassa i és la Maya Chavarri des de Terrassa, que ens feia aquesta proposta de cançó ben xula. Sí, i era la cançó Aquelarre de Tremenda Jauria amb la col·laboració de la Basu, Jazz Woman i Aneguria. Ah, això és el que volia dir. Quan he dit Aquelarre volia dir que són la Basu, la Jazz Woman i... Tot junta, sí. Sí. Molt bé, molt guapa la proposta de la Maya. I des de Terrassa una forta abraçada per tot el moviment feminista de Terrassa, que em sembla que ara... Ens quedem a Terrassa perquè també el comitè de vaga de Terrassa ens ha fet un àudio també explicant les activitats que tenen programades. Hola, bona tarda, sóc la Mai del comitè de la vaga feminista de Terrassa. Aquest any, sota el lema Fins que valgui la pena viure, diferents dones de diferents col·lectius feministes de la ciutat de Terrassa, sindicats de base, feministes autònomes i veïnes de la ciutat, hem treballat diferents eixos i activitats que hem anat tramant de forma assembleària aquests últims mesos. Llavors som un grup de dones i persones que no s'identifiquen amb el sexe gènere hegemònic, que volem combatre el sistema patriarcal, instal·lant una ciutat feminista i també molt, molt focalitzant la lluita contra el sistema capitalista que ens oprimeix. Llavors, durant els últims mesos ens hem anat organitzant, hem creat assemblees a diferents barris, hem fet comissions i grups de treball per anar tramant la vaga general feminista del 8 de març. També hem contactat amb altres moviments socials i col·lectius de la ciutat de Terrassa per construir juntes. I aquesta setmana, no, hem generat, doncs, un conjunt d'activitats, accions i actes per anar treballant de forma reivindicativa el 8 de març. Vam començar el diumenge 1 de març anant a la manifestació convocada pel Sindicat de Llogaters, fent un bloc feminista, no?, per treballar a l'eix d'habitatge. El dimecres 4 de març a les 8 al Raval de Montserrat es farà una performance sobre el padró sense domicili fix organitzat per Terrassa Sense Murs, un col·lectiu antiracista de la ciutat de Terrassa. El 5 de març farem una penjada davantals simbòlica, no?, amb el lema de Nosaltres cuidem, nosaltres parem, no?, i una mica amb la reflexió de què passa si les dones parem, no?, si frenem, què pot passar. I a les 3:30, el mateix dijous 5 de març, es farà un sobre la taula amb l'activista ecofeminista Yayo Herrero a les 3:30 a l'Ateneu Candela, i està organitzat pel el col·lectiu ecologista La Paperola. El divendres quedem a les 6 a la Creu Gran, es fa una convocatòria no mixta i farem una performance per demanar coses que ara no us podem explicar però que són molt importants per a la ciutat de Terrassa i per atenció a les dones. I pel dissabte i el diumenge s'ha preparat un mapeig per assenyalar aquells llocs de la ciutat en els quals es pateixen violències de diferents tipus, i la idea és anar traçant conjuntament amb les persones que vinguin un recorregut reivindicatiu per tramar-ho. Tot això s'ha iniciat des de fa 2 mesos, una campanya via xarxes socials amb el hashtag de #MeTooTerrassa, a través del qual moltes persones de la ciutat ens han fet arribar el seu testimoni, les seves experiències, i ens han explicat, no, també què pensen del que els ha passat i com els agradaria que des del comitè de la vaga feminista es mapegés, no? Llavors, del que es tracta és això, d'anar assenyalant, no?, a aquests llocs de la ciutat de Terrassa que passen coses que han de ser denunciades i que n'hem de ser conscients i que hem de poder canviar d'alguna manera. Llavors, el mapet són dos dies, no?, dissabte i diumenge, aquest dissabte i aquest diumenge. El dissabte, dia 7, a les 10, quedem a la plaça Dido, vestides de negre i lila. I el diumenge quedem a les 10 al Vapor Universitari, també vestides de negre i lila. Llavors, el dissabte dia 7, a les 8, es fa una marxa de torxes no mixta. Aquest cop el farem a Rubí i la idea és fer una marxa de torxes a Rubí per tal de donar cobertura també a altres col·lectius feministes anticapitalistes del Vallès per donar suport i forces. Llavors, el diumenge, després del mapeig de violències del matí, a la tarda, convoquem a la manifestació Juntes i Diverses per una Vida Digna, que es fa a Barcelona. Llavors, convoquem a les 3, a les 3:54 a l'estació del Nord per agafar el tren Juntes i anar cap a Barcelona. Llavors, dir-vos que des del Comitè de Vaga Feminista de Terrassa fem una crida a totes les dones i persones que vulguin de la ciutat que participin en les activitats i que vinguin, que s'adhereixin a la vaga del 8 de març i els homes també els avisem que es poden adherir sempre i quan sàpiguen trobar el seu lloc, que és en segon pla, i deixant a les dones en primer pla. I res més, dir-vos que juntes som més fortes i convidar-vos a totes a participar de tots aquests actes i accions que estem tramant i teixint entre totes. Moltes gràcies, ens veiem als carrers i ens veiem a la vaga feminista. Molt bé, moltes gràcies a la Mai del Comitè de Vaga Feminista de Terrassa per explicar-nos totes les activitats, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, van plenes d'activitats també a Terrassa, sí, vull el Vallès i Rodalies i tota Catalunya vull d'activitats per al 8M. Quin goig que fa, eh? Sí, goig fa aquesta edició 333 del Bim Pam Pum, especial Vaga Feminista. És el torn ara d'una altra companya que ens porta una nova cançonassa. Jo sóc la Montse i sóc profe de llengua i literatura a un institut de secundària. Per mi la literatura i la música són els millors mecanismes per expressar-nos i com ara va de música he triat una cançó que considero l'himne de l'alegria de les dones. Una cançó que hauria d'estar prohibit no aixecar el cul i posar-se a ballar com una boja cada vegada que sona. És un tema de la Cyndi Lauper que va cantar als 80 però que avui dia continua fent saltar a milers de dones com a himne reivindicatiu per disfrutar de la vida com ens doni la gana. Jo, almenys, ho continuaré fent. Gran, la Cindy Lauper. Girls just wanted to have fun. Temazo que havia de sonar també avui. Una imprescindible. Ho deies, abans. Sí, sí, la veritat és que no és el gènere que acostumem a posar dins del programa, però no per això avui penso que era una cançó imprescindible perquè realment és un càntic feminista dels antics, vaja, amb la Cindy Lauper dels anys 80, etcètera, etcètera. Gran és la Cindy Lauper i gran és la Montse Peligro Social, molt. Que s'ho ha currat molt amb les presentacions i tot, i de fet no és l'única que tenim, no. O sigui, més endavant hi haurà una altra d'ella. Repite. Perquè s'ha animat, que jo crec que... Clar que sí. Sí, sí. La Montse és una mina de bona música, sí, combativa. Sí, en sap molt, eh? Sí. Estaria guai convidar-la un dia aquí, que vingués i portés temes, perquè en sap molt, la veritat. Sí, i la preparació que ha fet, tota l'explicació, etcètera, etcètera, molt, molt, molt guapa, molt bé. Molt bé, fantàstica l'aportació de la Montse. Seguim. Aquest Girls Just Wanna to Have Fun de la Cindy Lauper, i seguim. Amb l'edició especial 333. Sí, i volem fer una salutació especial. Sí, volem saludar a l'Assemblea Feminista de Barberà, perquè he estat mirant una miqueta el WhatsApp i he vist que estaven sintonitzant bastant amb radiotrama.cat. Clar que sí. I ens estaven escoltant en directe, o sigui que des d'aquí moltes salutacions. Una forta abraçada a tota la gent que ens escolta en directe, clar que sí. I que esperem que gaudeix de totes les cançons que estem posant. Molt bé. I seguim amb el Ricky. És sí, el teu moment ara. Cançó, sí. Mira, deixa'm dir-te una altra cosa, que és que siguis de valorar gran, que valorar molt el fet que s'hagi cedit tot l'espai d'avui per donar veu no només als col·lectius i les activitats que portaran a terme, sinó també a totes les dones que han volgut participar. Bueno, el Pim Pam Pum és això. Nosaltres tenim el nostre programilla que ens escolten Cuatro y el Cabo, que està molt guai, però després, si ens demana un casal i que fem una entrevista i que parlem de totes les activitats que s'hi fan, hi anem. Si ens demanen perquè hi ha un concert antifa al Vallès, que per motius solidaris tal, els portem aquí. Portem bandes que treuen nous treballs, bandes amigues i tal, i totes les causes, i aquesta d'avui és una de les nostres causes principals, doncs li donem sortida. Estem per això. Nosaltres som un programa que més enllà de la música, pretenem ser un cert moviment social que intenti apropar certa contracultura basant-nos en les ràdios lliures, basant-nos en els programes de les ràdios lliures antics, que ens han precedit, i per intentar donar aquest caire de contracultura, de contrainformació, d'allò que no trobareu als altres mitjans, doncs és la nostra tasca, és la nostra feina, la busquem i la intentem trobar tan bé com sabem o com podem. I avui és una altra prova més de foc per nosaltres, un programa feminista ple de veus. I també dir, és això, que és un programa feminista, però que no, és el que us deia jo abans, que no només és avui que poseu temes feministes, vull dir, cada programa que es fa, que feu o que hi he participat jo, hi ha hagut un porró de temes feministes, vull dir, no necessiteu que arribi tal dia assenyalat com per és així. Tot això visible. El pim-pam-pum, doncs, música avui, música feminista per oïdes antipatriarcals. Ricky, va, vinga. Vinga, va. Explica'ns. Jo avui us porto... Hauria pogut fer una versió, perquè ja n'he portat unes quantes així. És una versió a lo punk d'una cançó originària d'un cantautor. Els que fan la versió són els Cartón de Zumo, una banda de... No de vino, de zumo. De zumo. Són més sants. Cartón de Zumo. Sí, sí. Són més sants. Sí, sí, els agrada més... l'altre rotllo. No tant la borratxera que ve a vegades intrínseca i les drogues i tal que venen intrínseques amb el punk, aquests toquen altres pals. Igual que el cantautor versionat, que és el producte anterior bruto, aquest sí que és straight edge, vegà i tal. I com et molen les punkarrades que venen de cançons tranquil·les de cantautors, eh? Sí, tio. Això sí. T'hauries de fer mirar, perquè podries fer una secció sencera només de punkarrades guapes. Crec que me'n queda alguna més, però no gaires, eh? M'hauria de posar a buscar-ne, perquè ja he gastat totes les meves baletes. Ja les trobaries, ja. I una que em quedava era aquesta que ni pintau, que es diu, la cançó en qüestió es diu Putero, bueno, Puterox, Putero, Putera, perquè és igual el gènere, la qüestió és el fet que es denuncia, no? I, bueno, Avui no faré allò de... Ho hauria de fer, però no ho tinc preparat. Hauria de ficar-vos la versió original perquè veieu com sona uns segons i després com sona la nova, però bueno, ja us faré una idea. Són aquests, Cartón de Zumo, Putero. Foli Castanya. Buah. Ja tocaven les guitarretes, no? Ens hem esbarat una mica, no, Riqui? Sí, les crestes ben amunt ja les portem, A més, que m'has dit, n'hi ha moltes cançons tranquil·les, tu porten alguna de més canya. I t'has pes al peu de la lletra, sí, eh? Sí, sí, tal qual. M'has dit, tu vas cap al final del programa, porta canya, doncs jo he portat canya. Tu has portat canya de la bona, clar que sí. Ben guapa, espectacular, aquests Cartón de Vino. Cartón de Zumo. Per això. Els de Vino eren els altres. Els de Vino... Sí. Ja no sé què em dic. Sí, sí, és que fa molta baixada i anem una mica esbarades en aquesta edició 333 del Pim Pam Pum, especial 8M, i eren els Cartón de Zumo versionant aquest producto interior bruto i el tema Putero, eh? Sí, us recomano que... Bueno, que si voleu lletres combatives aquí, potser amb tanta estridència costa bé escoltar la lletra, però... Si de cas us fiqueu la versió de cantautor i l'entendreu perfectament. Molt bé. Moltes gràcies, Riqui, pel tema. I seguim amb aquesta edició i ara marxem cap a Manresa, on tenim una jefaza també, jefaza, com és l'Eva Pous, d'Alerta Solidària i també molt simpatitzant del casal Can Capa. I una amiga, i tant que sí. I una gran persona. I tant que sí. Bones, família del Pim Pam Pum. Avui us presento una cançó que es diu She Got Arrested, d'un grup d'Interrupters, que és una banda d'ska punk de Califòrnia que va néixer el 2011. Aquest grup té ara mateix 3 àlbums, l'últim va sortir el 2018. La veu és d'Amy Allen, cantant, que abans estava en solitari i es va unir per formar aquest projecte amb els germans Vivona, que són bateria, baixista i guitarra. Musicalment, l'estil doncs, és molt festiu, té uns tocs molt clàssics d'ska punk que veuen molt de la tradició de Tim Armstrong, amb qui han fet diferents col·laboracions, no? I per tant té tocs molt clàssics de Rancid. I alhora les lletres doncs, tenen la majoria doncs, un contingut de denúncia política, no? I d'empoderament també en clau de gènere. Espero que ho disfruteu molt i que seguiu fent molts més programes. She got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside of Spokane. she said, I'd do it again, do it again, do it again, I'd do it again, I'd do it again, do it again, do it again, yeah, I'd do it again. She met her luck a year ago last Christmas. He drove a truck in town on business. She fell in love, or so she thought, 'cause Maryland was cold and Nevada was hot. So she moved alone to the city of sin, then got a place with him, put her chips all in. Yeah, got dark, he was a stranger, put his hands on her in anger, and she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside of Spokane. She said, I'd do it again, do it again. Police station in an 8-foot room for interrogation. Her fingerprints on the murder weapon. All they needed was a tape confession. And she was bloody, beat for years. Said her meaning was cold, but she cried no tears. This time it was his blood on her. She wore it like a badge of honor. And she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside of Spokane. She said, drove 1,000 miles in a cell for a year on trial. No regrets for the things she done. He lost a fight, she won it. Told the story, jury heard it, deliberating for a verdict. She's up for murder in the first degree, 'cause she refused to plead insanity. And she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals. Tremendo temazarrángano per la vena de la mestra Pous. Com ho han celebrat per aquí, eh? Ballaruca, ballaruca. Ballaruca al pim-pam-pum, She Got Arrest de Interrupters. Espectacular el temazarrángano que s'ha tret de la xistera a la mestra Eva. Brutal, brutalíssima. Molt bé, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquí fent trontollar una mica els ciments de Can Capablanca amb la ballaruca que hem muntat. Hem estat a punt de pujar sobre la taula dels estudis de Radio Trama per rebentar una miqueta totes les màquines que tenim aquí infernals. No, no em donis feina. I bueno, després d'aquesta cançonassa... Tornem a sentir un àudio d'aquí de Sabadell que ens expliquen també les activitats organitzades entorn al 8M. Molt bé. Bé, doncs el Comitè de Vaga Feminista de Sabadell és un espai no mixt obert a totes les dones, bolleres i trans de la ciutat. Realment és un espai molt interessant de debats i de treball conjunt, del qual formen part tant dones que participen de col·lectius de Sabadell com dones a títol individual. Aquest any ens hem organitzat des del 25 de novembre, el Dia contra les Violències Masclistes, on vam reivindicar una acció de protesta contra la justícia patriarcal. I des de llavors ens hem reunit en assemblea quinzenalment o setmanalment per organitzar la vaga general feminista d'aquest diumenge 8 de març. I bé, què és una vaga general feminista? Doncs és una vaga general de producció, de consum, de cures i estudiantil per exigir la millora de les condicions de vida de les dones de classe treballadora. Això implica que aquell dia no treballem ni dins ni fora de casa i no consumim. Al llarg d'aquestes setmanes prèvies a la vaga hem realitzat diferents accions. La primera que vam fer la vam anomenar Teixim Juntes la lluita feminista i amb aquesta acció vam voler teixir juntes una xarxa feminista en les que es van visibilitzar molts treballs i tasques normalment invisibilitzades. I es va posar en valor tots els treballs, es va donar espai a ressignificar valors i rols associats a les dones, etc. Després també vam organitzar un taller antirepressiu a càrrec d'Alerta Solidària i amb aquest taller vam reflexionar i aprendre col·lectivament com actua la repressió, però també com hi podem plantar cara juntes. Vam poder compartir experiències personals i tenir informació legal contrastada, conèixer els nostres drets, etc. I, sobretot, vam empoderar-nos per seguir juntes i mobilitzades. Després, aquest dimarts, vam fer un taller de pancartes i ens vam trobar al casal Can Capablanca per preparar les pancartes de diumenge. També avui hem fet un taller xerrada d'autodefensa feminista a càrrec del col·lectiu d'autodefensa feminista Viterna, perquè entenem que l'autodefensa feminista és una eina d'empoderament per saber com podem respondre davant agressions masclistes. I dissabte, al vespre, participarem de la marxa de torxes de Rubí, que de fet hem fet una convocatòria per anar-hi juntes en tren. I per últim, diumenge, 8 de març, dia de vaga general feminista, estarem mobilitzades des de primera hora del matí. Així que ens veiem a les 10 a l'Hospital Taulí per començar les seccions i a les 12 a la plaça Creu Alta per la manifestació. I res més, que trobareu tota la informació tant de les seccions prèvies com del dia de vaga a les nostres xarxes socials. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, la gent del comitè de vaga de Sabadell, que ens parlava, que s'ha sentit una miqueta tallat al principi. Bueno, no, després ho recuperarem segurament. Sí. Sí, la veritat és que excel·lent tots els actes que es preparen des de Sabadell, des del Vallès Occidental, des de totes les viles del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, sí, n'hi ha Terrassa, molts més, però no hem pogut Barberà, acabar de contactar exactament amb totes elles, però bueno. Sí, segur que si ho busqueu a les xarxes ho trobareu. I tant. Molt I bé. El programa va acabant. Sí, la veritat és que aquesta edició 333 encara no acaba, poquet, però sí, li va quedar un poquet. Anem uns tres temes ens queden, sí, eh? Anem molt esverades. I ara em sembla que és el torn d'una altra de les nostres col·laboracions. Sí, us he d'explicar, perquè és el torn de la Marifé, de Barberà, i li ha sabut molt greu perquè ella sí que ens va dir un tema que volíem que presentéssim, però no li ha donat temps de gravar l'àudio. I estava molt preocupada ella, que no li ha donat temps, pobra, i estava molt enfeinada. Li he dit que no passava res, que de part seva el presentàvem, I així ho farem, no? Ella ens ha dit que, bueno, el tema que ens ha passat es titula Els fusells de la mare Carrà del grup Eina, que a mi m'ha recordat el títol a l'obra de teatre que vam fer sí, a la quartera. Sí, és així. I bueno, què podem dir d'Eina? Que són els antics inadaptats, no? Sí. Si no recordo malament és un grup de Vilafranca, del Penedès. Sí. I justament aquest tema que ha triat la Marifé pertany a l'àlbum Bolchevic del 2017. Molt bé, fum-li! Mientras paras Temazo enviat per la Marifé. Sí, la veritat és que els fusells de la Mare Carrar d'Eina, ben recomanada per la Marifé, un temazo que no podia faltar tampoc en una edició com la d'avui. Espectacular, la veritat és que per tot l'alt ho ha deixat la Marifé. Patata calenta, autènticament, per la que vingui. Així és. I ara comentàvem que si, seguint el llibre d'estil, no? Aquest que sí, hi ha al pim-pam-pum, que diria el Pau. Que normalment quan és el moment d'acabar, el que es fa és que els dos últims temes es tiren junts. De tal manera que posarem un àudio, després un altre i després els dos últims temes estaran junts, no? Sí, és així. Així és, i ens acomiadarem una miqueta. Molt clar bé. Que sí. Doncs anem a escoltar un dels últims àudios. Anem a presentar-ho, clar que vale. Sí. Bona tarda, companyes i companys del Pim Pam Pum. Soc l'Emili, membre de la Figa Rebel i una de les acompanyants de l'Espai de Criança Ruca de Cerdanyola del Vallès. Molt feliç de poder participar en aquesta gran iniciativa. Moltes gràcies. La cançó que vull presentar es diu Orgullo de ser mujer i es va composar fa 4 anys d'una col·laboració entre la Figa i el grup ja extingit Atea com una armada de l'últim àlbum Siempre fuimos cuatro gatos. Espero que la gaudiu tant o més que jo. Patons! Molt bé. Emili, una salutació des d'aquí. Moltes gràcies per voler col·laborar en el programa. I tant que sigui, una forta abraçada, Emili. Ara amb els atraco, eh? Molt sí, bé, molt sí, bé. Ha triat un tema de Cerdanyola, clar que sí. I la darrera presentació és la que escoltareu tot seguit. Hola, sóc la Montse i sóc profe de llengua i literatura a un institut de secundària. Una de les coses que més m'agrada fer a la meva feina i a la vida en general és portar la lluita feminista i antifeixista fins on pugui. I crec que una bona manera és treballar el llenguatge que usem conscient o inconscientment. Com des de ben joveneta he perdut el cap amb el punk, no em podia oblidar del primer grup de noies que vaig escoltar amb 13 anys, en una cinta regravada 1000 cops. Sí, eren les Vulpes, i el seu Me gusta ser una zorra, un tema de principis dels 80 que havia provocat denúncies, pràcticament la fi del grup, i dimissions d'executius per sortir en un programa de la tele. Una dècada i mitja després d'això, jo les descobria, les escoltava i cridava cantant la lletra, emocionada, pensant que aquelles ties eren enormes, que s'atrevien a autodenominar-se zorres, a riure del seu insult, de la paraula que aquells masclistes s'havien apropiat, a partir d'un ús sexista del llenguatge. Un himne feminista i alliberador, sens dubte, igual de necessari per avui. A les meves classes em barallo dia a dia perquè els alumnes no caiguin en aquest ús masclista del llenguatge, tot i que no m'atreveixo a posar les Vulpes. Potser, després de tot, no estem molt millor que els 80. Molt bé, i amb aquestes dues cançonasses presentades per la Mili i la Montse Peligro Social ens acomiadem. Oh. Ben trobada, l'última. Yeah. La veritat és que sí. Sí, sí, sí. Bueno, una pena, no?, que ja acabi, però... Bueno, tot el que comença acaba. Sí. Nosaltres molt contentes d'haver pogut oferir un programa que us hagi costat tant música com feminista, com tots els actes que es porten a terme al Vallès. I molt contentes també amb tota la gent i tots els col·lectius que han volgut participar del programa i que esperem que hagin gaudit escoltant-nos. Intentarem tenir-ho penjat aviat, de tal manera que totes les activitats que han anat explicant doncs, puguin fer difusió, encara que quedin poquets dies, no? Doncs la gent també conegui tot el que es fa pel Vallès Occidental. I tant que sí. Moltes, moltes gràcies a totes les que heu col·laborat en aquesta edició 333 amb motiu del 8M i també a tots els col·lectius que ens heu donat suport i que heu aportat la vostra tasca per tal de donar-hi difusió. Nosaltres ens trobarem ben aviat, però no sempre sense dir allò que sempre diem. Ens trobem, família. A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta. Besaremos tantos sapos.